Najniższa cena 30 dni przed obniżką to 3799 zł. Dodatkowo ekspres możesz kupić w zestawie z aż 6 kg kawy Chibo Exclusive. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ciężka noc za mieszkańcami Brodów niedaleko Zielonej Góry. Doszło do awarii przepompowni przy Odrze. Trwają prace przy odbudowie mostu w Głuchołazach. Ma zostać otwarty w październiku. Papież ma lekki stan grypowy. Odwołano planowane na dziś audiencje. Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do Nowej Soli w Lubuskiem. Zagrożone zalaniem oprócz tego miasta są także Głogów, Nietków i Krosno-Odrzańskie. Między Brodami a Brudkami doszło do awarii przepompowni. Woda z Odry zagrażała mieszkańcom Brodów, a silny nurt uniemożliwił standardowe działania. Dlatego konieczne było wykorzystanie śmigłowców Wojska Polskiego, wyjaśnia rzecznik Lubuskiej Państwowej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Dwa śmigłowce w godzinach nocnych operowały bezpośrednio nam nad głowami, zrzucały tak zwane big bagi, a więc ogromne worki wypełnione piachem. Te worki trzeba było bardzo precyzyjnie zrzucić. Wcześniej przygotowaliśmy specjalną kratownicę, żeby nurt rzeki nie porwał tych worków. Udało się na szczęście po około 7 godzinach zaczopować tą wyrwę, która powstała w tamie. Setki mieszkańców okolicznych wsi, żołnierze, a nawet więźniowie stanęli w obronie renesansowego zamku w Czernej, kilkanaście kilometrów od Głogowa. Ludzie od kilku dni do późna sypią piasek do worków, które umacniają wał przeciwpowodziowy. 7 worków w ciągu minuty potrafią napełnić. My akurat zajmujemy się tutaj rozkładaniem worków, po czym przekazujemy je dalej, żeby napełniono je piaseczkiem. Każdy ma jakieś swoje zadanie i praca bardzo sprawnie idzie, taśmowo. Rozkładam worki, jak pan widzi, ale wcześniej przez godzinę ładowałam na spokojnie piasek do worku, więc tutaj dosłownie każdy pracuje. 14. 12. Głównie pakujemy worki z piaskiem. Trzeba pomagać, jak jest problem, to trzeba pomóc po prostu. Woda mimo umocnień podeszła prawie pod koronę wału. Załatano kilka miejsc, gdzie woda zaczęła przesiąkać przez wał, mówi Krzysztof Wołoszyn, wójt gminy Żukowice. Folie, worki na całej długości, praktycznie tutaj na około 1,5 kilometra nad takim największym problemie. Działamy tam z drugiej strony od Dobrzegowic ze względu na to, że są potężne już podsionki i tam ratujemy tą sytuację, no bo na wszystkie takie podsionki musimy reagować. Właśnie nam kolejny wyskoczył, więc za chwileczkę będziemy go włóknę układać, także sytuacja jest bardzo dynamiczna. Bronimy się. W Warszawie ma się dziś zebrać sztab, podczas którego będą przygotowywane niezbędne zmiany w rozporządzeniach i ustawach w sprawie powodzi. Październik realnym terminem otwarcia odbudowywanego mostu w Głuchołazach w Opolskiem. Tydzień temu wezbrana rzeka Biała Głuchołazka zerwała most w budowie i znajdującą się obok tymczasową przeprawę. Szczątki jednego z dwóch tych obiektów zostały usunięte z rzeki, powiedział w Polskim Radiu podpułkownik Arkadiusz Syrocki, zastępca dowódcy drugiego pułku inżynieryjnego w Inowrocławiu, który buduje przeprawę. Ten pierwszy most tymczasowy w dniu wczorajszy został całkowicie usunięty z koryta rzeki. Od dziś rozpoczynamy dalsze prace, które będą polegać na tym, żeby usunąć ten most żelbetowy, ten most stały, który miał zostać oddany do użytku. Oczyszczanie dna Białej Głuchołaskiej to pierwszy etap odbudowy mostu. Ponad połowa podchorążych Akademii Pożarniczej w Warszawie pomaga w akcji powodziowej na południu Polski. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzeby są największe, mówi komendant Akademii Tomasz Klimczak. W pierwszej kolejności to była Świdnica, to były oczywiście Głuchołazy, tak? Natomiast teraz tak samo prowadzimy działania w Stroniu Śląskim, w Lądku Zdroju, w gminie Wińsko, w powiecie wołowskim, w Lewinie Brzeskim oczywiście. No i teraz też zmienia się ten front naszych działań, czyli to jest Nowa Sól i województwo lubuskie. Czyli tam, gdzie podąża ta fala, tam gdzie zmienia się miejsce tego największego zagrożenia, tam też dyslokowane są siły i środki. W terenie pracuje 193 podchorążych i 18 osób z kadry dowódczej z Warszawy. Co najmniej 16 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże. Na to przed wojną ponad 700-tysięczne miasto spadły kierowane bomby lotnicze. O szczegółach Paweł Buszko. W nocy w ciągu niespełna godziny na Zaporoże spadło 7 kierowanych bomb lotniczych. Uszkodzonych zostało 13 budynków mieszkalnych, 2 placówki oświatowe i 5 samochodów. Wśród poszkodowanych jest jedno dziecko. Rosjanie używają kierowanych bomb lotniczych niemal codziennie. Według statystyk ukraińskich władz każdej doby zrzucają około 100 takich bomb. Po wypuszczeniu z bombowców mogą one lecieć do celu na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów. Według ukraińskich władz obroną przed takimi atakami jest możliwość rażenia rosyjskich baz lotniczych na tyłach frontu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Papież Franciszek ma lekki stan grypowy. Planowane na dziś audiencje zostały odwołane, poinformował Watykan. W czwartek Franciszek ma wyruszyć w 4-dniową podróż do Luksemburga i Belgii. 13 września wrócił z pielgrzymki do Azji i Oceanii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, po południu na zachodzie będzie pochmurno, ale bez opadów deszczu. Pierwszy dzień jesieni ciepły, od 20 stopni nad morzem do 22 na zachodzie, 23 na południu i 25 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Dobrego dnia. Witamy serdecznie po raz drugi w programie, którego tytułu przed momentem usłyszeliśmy. Do 12 w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski oraz Florence Welsh ze swoim zespołem. Rabbit Heart, jeden z najpopularniejszych w dorobku Florence and the Machine, zespołu, który również warto jest zobaczyć, a który w zasadzie warto jest posłuchać, którego warto jest posłuchać na żywo. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy, tutaj nas Państwo znajdą już za kilka chwil. Będziemy rozmawiać o nauce, to ze sprawą pikniku naukowego, który przygotowała jak zwykle Monika Suszek, a tymczasem po naszą płytę tygodnia sięgamy. Kasia i Błażej i tutaj chyba nic dodać, nic ująć. Chowaj tych wypustek, co pośród gładkich śliskich, tak czynią cię szczególnym, realny budzą zachwyt. Nie zlepiaj brzucha z trawą, nie szoruj nim kamieni, gdy możesz odrzutowo oddalić się od ziemi. Mówię ci, błyszcz, nie przestawaj świecić. Mówię ci, błyszcz, nie przestawaj świecić. Się spojrzeniem, patrz w oczy równym wzrostem, od słońca przypal fajkę. Nie śpiewaj już piosenek, o fantomowych bólach. Żadnej z czterech kończyn ci przecież nie brakuje. Mówię ci, błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. To trzeci singiel opublikowany w przededniu premiery płyty, czyli 19 września. Teraz mam już oczywiście całą płytę do dyspozycji. Kasia i Błażej, czyli Katarzyna Nosowska i Błażej Król, prezentują swój duet w takiej właśnie formie. W formie, którą znają oboje najlepiej. Muzycznie oczywiście my zachęcamy do tego, żeby pisać do nas, bo mamy kilka płyt, kilka sztuk do rozdania i chętnie się nimi z Państwem podzielimy. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę fizyczną, kopię Kasi i Błażeja, oczywiście płyty dostać, to można tą drogą sił spróbować swoich. Kwadrans po 10 już prawie na zegarach. To teraz Bombay Bicycle Club. Za chwilę jeszcze Fisze Madę. No i usłyszymy się przed piknikiem naukowym. I need

To był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim miliony świateł tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala, bym zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Są tacy artyści, takie zespoły, po których można sięgnąć zawsze i wszędzie i można dowolny utwór z dowolnej płyty wyciągnąć i zawsze będzie to strzał w dziesiątkę, a to Fisze Made Tworzywo na antenie Trójki. 10:22 na zegarach. Za kilka chwil parę słów o nauce. To oczywiście Monika Suszek z kolejnym odcinkiem Pikniku Naukowego, do którego odsłuchiwania zachęcamy również w podcastach Polskiego Radia. Tam wszystkie odcinki Państwo znajdą. A to oczywiście jeden z zespołów, które chyba też zaliczają się do tego grona strzałów w dziesiątkę, bo to Incubus i ich największy przebój, jeden z największych przebojów, czyli Drive. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. Daily, I'm beginning to find.

z tymże towarem stały się nasze dane. I choć mamy o tym świadomość, nie za bardzo wiemy, jak temu przeciwdziałać. Mówi dr Anna Turner z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, od lat zajmująca się zagadnieniami związanymi z wpływem nowych technologii na społeczeństwo. Ponad połowa Polaków, którzy biorą udział w badaniach na ten temat, jest bardzo mocno poruszona tym, że ich dane nie są bezpieczne i tym, że nie wiemy, co się z tymi danymi dzieje. Większość z nas nie godzi się na takie rzeczy, ale w tej samej chwili większość z nas nie wie, jak ma sobie z tym poradzić. Czujemy się w takiej sytuacji bez wyjścia. Nie wiemy, jak zmieniać te ustawienia, nie wiemy, co możemy zrobić. Jest to taka sytuacja, w której się czujemy niejako onieśmieleni tym, że tych informacji, tych ustawień, tych reguł i zasad, które trzeba monitorować, jest po prostu zbyt dużo. Więc tak, martwi nas to, tak, czujemy się manipulowani, nie chcemy oddawać tych danych, ale de facto nie wiemy tak za bardzo, co z tym zrobić? Czasami jednak nie mamy wyjścia. Aby uruchomić nowy telefon, musimy wyrazić szereg akceptacji, aby krok po kroku przejść do jego uruchomienia. Niestety, tutaj jest gra o sumie zerowej, czyli jeden wygrywa, drugi przegrywa. Natomiast przede wszystkim te aplikacje na poziomie samego smartfonu w ustawieniach możemy sprawdzić. Możemy sprawdzić, które z tych aplikacji mają dostęp do naszego mikrofonu i możemy ten dostęp po prostu wycofać. Także tutaj bym bardziej zalecała kontrolę ustawień w telefonie i w iPhonie i w smartfonie po to, żeby na bieżąco te ustawienia kontrolować i wyłączać te aplikacje, które mają dostęp do naszego mikrofonu. Ponieważ taki dostęp, nawet jeśli przy instalacji danej aplikacji nie zgodzimy się na to, żeby ten mikrofon był aktywowany, to już przy aktualizacji taka zgoda może zostać niejako ponownie nam narzucona. Zalecam taką higienę cyfrową, żebyśmy na bieżąco co jakiś czas poświęcili 5 minut i sprawdzili, co my tam mamy w ustawieniach. Nasze zachowania online są, a teraz już wiemy też offline, są monetyzowane, żeby móc nam pokazać spersonalizowaną reklamę, ponieważ w tym przypadku jest duża szansa, że my się taką reklamą zainteresujemy i kupimy dany produkt. Powinniśmy patrzeć na to nie jak na gadżet, tylko na urządzenie monitorująco-reklamowe, bo to dosłownie do tego służy, żeby na podstawie tego, co my robimy, móc spersonalizować reklamę, która jest do nas kierowana, ponieważ wtedy wzrasta szansa, że kupimy dany produkt czy daną usługę. A jak Pani widzi przyszłość? Czy chcemy, czy nie chcemy? Ona będzie naznaczona urządzeniami, które za nas będą decydowały, co chcemy, a czego nie. Przyszłość naprawdę zależy od tego, jak świadomi my będziemy. Tutaj właśnie widzę miejsce dla zmian prawnych. Dlaczego jest dozwolone to, żeby ta umowa miała 80 stron i na stronie 72 w podpunkcie 85C małym druczkiem jest napisane, że aplikacja będzie miała dostęp do naszego mikrofonu i będzie mogła nagrywać to, co się dzieje. Tak nie powinno być. Tego typu inwazyjne technologie powinny być wyłuszczone tłustym drukiem w punkcie numer 1. Na ile my pozwolimy firmom, które monetyzują nasze zachowania i utowarawiają nas jako ludzi, na ile my im pozwolimy na ingerencję w nasze życie, na ile my zrozumiemy, że jest to nasza wolna wola, czy ja wezmę ten telefon, czy nie wezmę. To tylko o to chodzi, że mówimy tutaj o naszej autonomii, że mówimy tutaj o naszej sprawczości i że ten świat nie kończy się tylko na tym, żeby całe dnie spędzać z komórką w ręku. I chyba tak bym to widziała. I z tym Państwa zostawiamy, oczywiście zachęcając jednocześnie rozmów na ten temat, bo myślę, że opinii tutaj i najróżniejszych przygód też do opowiedzenia jest wiele. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, tutaj znajdą nas Państwo mailowo, a muzycznie Clint Eastwood, a tak naprawdę to Gorillaz o Clint Eastwoodzie właśnie. 35 po 10. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.

jeden z nowych utworów Pixies. Oni niedługo wydadzą płytę i o tym jeszcze Państwu powiemy. 41 minut po godzinie 10 na zegarach. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na audycję zaprasza sponsor Energa z Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Fajny film. Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Silna reprezentacja wyjechała z Warszawy do Gdyni w ten weekend. No i oczywiście jest na miejscu człowiek, którego tam zabraknąć w tych okolicznościach absolutnie nie mogło. Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry, oczywiście od rana już jestem w Teatrze Muzycznym, chociaż muszę dodać, że od razu, że to jeszcze dosyć spokojnie. Oficjalne, uroczyste otwarcie festiwalu dopiero dzisiaj wieczorem. Film Pod wulkanem Damiana Kocura, czyli jak już wiemy od kilku dni Polski, tegoroczny kandydat do Oscara, to dopiero przed nami. Ale jestem w Gdyni właściwie od wczoraj, podobnie jak siedząca obok mnie w studiu Trójki w Teatrze Muzycznym przewodnicząca tegorocznego jury konkursu głównego Małgorzata Zajączkowska. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. To jest właściwie pierwszy i ostatni moment, kiedy my możemy porozmawiać na tym festiwalu, bo kolejny dopiero w sobotę chyba wieczorem. Niestety mnie nie będzie. Ale nie w sensie dosłownym, na szczęście. W sensie dosłownym. A, mówisz o sobocie. Nie, ale ja mówię o tym, że nie możemy rozmawiać, bo z jurorami nie wolno rozmawiać. Nie, no tak, no na wszystko jest pomidor, no. No właśnie, tak. Więc mówię, że to jest pierwszy i ostatni moment dzisiaj, kiedy jeszcze przed embargiem, które będzie tutaj dziennikarzy obowiązywało i was, oczywiście nie ma żadnych komentarzy, wypowiedzi. My też za bardzo o filmach nie możemy rozmawiać w tej sytuacji, skoro przewodniczysz ważnemu konkursowi, ale chcę zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że jury pracuje już intensywnie od wczoraj. Obserwowałem to, bo oglądałem z wami dwa filmy. Tak. Wczoraj właśnie oglądaliśmy dwa filmy. Dzisiaj też za chwilę idziemy oglądać następne dwa. I po tych czterech filmach, które obejrzymy, już idziemy oficjalnie na otwarcie. W tym roku jest 16 filmów, jest dużo filmów. W konkursie głównym tylko. Tylko w konkursie głównym. I po prostu fizycznie nie byłoby możliwości zobaczenia wszystkich filmów. A musicie je obejrzeć, bo musicie je ocenić i nagrodzić. Oczywiście wcześniej, troszeczkę przed sobotnią uroczystością. Małgosiu, jesteś przewodniczącą jury w tym roku, ale to nie twoje pierwsze tego rodzaju doświadczenie na festiwalu w Gdyni przecież. Nie, ja już byłam w jury dwa razy, natomiast myślę, że po raz pierwszy w historii tego festiwalu przewodniczącą jest aktorka. No właśnie. Tak sobie, jest to reżyser. Raz zdarzyło się, że Alan Starski, scenograf, tak. Natomiast, ale to jest taka w tej chwili tendencja światowa, że jednak doszli do wniosku, że aktorka z dużym doświadczeniem, też może trochę znać się na filmach i mieć swoje zdanie. I myślę, że to jest bardzo fajne. A ja powiem ci takie moje pierwsze wrażenie, bo jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że właściwie połowę już filmów z konkursu głównego znam. I powiem ci, że to, co się dosłownie i w przenośni rzuca w pierwszej kolejności w oczy, świetne aktorstwo. My naprawdę, kolejny festiwal, który udowadnia, że my mamy naprawdę w Polsce bardzo dobrych aktorów. Ale ja myślę, że myśmy zawsze mieli bardzo dobrych aktorów, tylko były takie mody na jakieś grania, które albo naśladowaliśmy trochę takie filmy amerykańskie, albo z kolei jakąś taką rodzajówkę uprawialiśmy, co bardzo szkodziło nam i było kompletnie niepotrzebne. Ja myślę, że naprawdę my mamy bardzo fajnych aktorów i myślę, że będziemy mieli dużo kłopotu, problem, tak, z wyłonieniem akurat tego czy tej, a nie kogoś innego, ale zawsze tak jest w konkursach. No to powiedz nam teraz, z kim pracujesz w tegorocznym jurorskim gremium, bo was jest kilka osób i jest to jest właściwie grono 7 osób. Międzynarodowe troszeczkę też. Tak, i jest razem ze mną jest Marcin Ciastoń, który jest scenarzystą i producentem. Jest Marta Habior, która jest producentką. Anna Jadowska, reżyserka. Wiemy. Ewa Skoczkowska, scenografka. Piotr Śliskowski, operator, i gościem zagranicznym jest Dawid Ondriczek, uznany czeski reżyser. I myślę, że to jest fajnie, że jest ktoś z zagranicy, bo jednak zawsze to jest troszeczkę inne spojrzenie. Nie mamy już na festiwalu konkursu inne spojrzenie, ale mamy ale to, w tym roku tak, konkurs perspektywy nowy. Nie oszukujmy się, to jest małe środowisko. Wszyscy gdzieś się znamy. Jesteśmy już do pewnych rzeczy przyzwyczajeni, oswojeni z pewnymi rzeczami, a jednak taka osoba z zewnątrz daje perspektywę. No tak, i to inne spojrzenie. Właśnie to inne spojrzenie, to określenie bardzo tutaj pasuje do tej sytuacji. Tak. To wszystko przed wami, oglądanie filmów, dyskusje, rozmowy. Troszeczkę zaczęliście już wczoraj. Oczywiście nie możemy tutaj na razie w ogóle wchodzić w te tematy, ani ujawniać jakichkolwiek faworytów, chociaż może się już pierwsi pojawili. Ale powiedz mi, jakie, czy macie, czy może już zdążyliście sobie ustalić jakieś kryteria? To znaczy, co będzie dla was najważniejsze w tym roku? Bo jednak skład jury też jakoś determinuje później to, jak te nagrody zostaną jednak rozdzielone. Na co przede wszystkim chcecie zwracać uwagę w tej pracy? Na film, który wciąga, który opowiada historię, gdzie można się zidentyfikować z emocjami bohatera, gdzie zdjęcia pomagają filmowi, gdzie muzyka pomaga filmowi, scenografia. No, patrzymy na te rzeczy, które są całością filmu. Oczywiście może się zdarzyć, że w słabszym filmie jest świetna rola. Bywa tak. Albo w słabszym filmie jest rewelacyjna scenografia, czy zdjęcia. Ale przede wszystkim szukamy spójności pewnej. Żeby się dobrze oglądało film, żeby on miał jakikolwiek sens. Czy jest to komedia, dramat, czy thriller, obojętnie co. No to tego wam życzę, żebyście mieli jednak trudny wybór. No, tak jak mówię, połowę filmów znam, więc myślę, że dyskusje będą żarliwe. Ja liczę na to, że będziemy, znaczy chciałabym, życzę sobie tego, żebyśmy mieli naprawdę trudny wybór. No właśnie, bo to będzie świadczyło o tym, że poziom konkursu jest wysoki. Tak. Oczywiście. No i wspomnijmy jeszcze o jednej bardzo miłej dla ciebie sytuacji, bo na moment, jutro przed południem, na moment wyłączysz się z tych obowiązków jurorskich, by mieć też, myślę, wielką przyjemność zapowiedzieć swój film na festiwalu w Gdyni. On absolutnie nie jest w konkursie, bo to w dodatku nawet na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych nie jest polski film. Nie, ja 2 lata temu zrobiłam w Stanach film Late Bloomers. Liza Steen reżyserowała. Po polsku jest to przetłumaczone Lepiej późno niż wcale. I właśnie w ramach Poloniki to twój powrót do kina amerykańskiego. Tak, niespodziewany powrót do kina amerykańskiego. Po latach, bo przecież w Ameryce jednak spędziłaś wiele lat, blisko 20. I tam dwie takie główne role są. Jedną gra Karen Gillan, drugą gram ja. Także no, ja jestem bardzo zadowolona, że ten film, u nas nie jest on w dystrybucji. Nie wiem, czy będzie, czy nie. Tutaj właśnie w sekcji Polonika. Ale że jest w sekcji Polonika i już na kilku festiwalach był pokazywany, bo to jest jedyna możliwość, zanim wejdzie gdzieś na jakąś platformę, no żeby po prostu ludzie mogli to zobaczyć. No to zapraszamy, to jutro o godzinie 9 rano, bardzo tak, wczesna ale pora. Nie, to jest po prostu jakaś masakryczna godzina, ale w związku z obowiązkami, które mamy, i godzinami seansów dla jury, była to jedyna możliwość, żeby zaprezentować ten film. No, i spotkać się również spotkać z tobą. Spotkać się z publicznością po filmie, tak. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mam, jest tak zwana Złota Piątka, gdzie twórcy pokazują swoje... Ta mistrzowska piątka, tak. Tak. I zaproszono mnie w tym roku i ja wybrałam film Jakimowskiego Imagine. Aha. I po tym filmie będzie spotkanie ze mną. Czyli ten piękny film nakręcony w Lizbonie. Tak. I zasada jest inna, bo będzie ze mną rozmawiał Łukasz Grzegorzek, reżyser. Czyli do tej rozmowy nie są zaproszeni